digitális talk show mindenkinek, itt a Modem Idők. Ahol is valóban 10 óra után 1 perccel, és mondhatnánk úgy, hogy 917 net óra plusz egy hagyományos, hagyományos perc, meg inkább másfél perc. Igen. És hogyha még egy kicsit beszélünk, akkor 2. Úgyhogy gyorsan térjünk a lényegre. Én például most taxival jöttem be a műsorban, mert így elcsúsztam egy kicsit időben, és volt szerencsém a felgyorsult kommunikációra hallani egy jó példát, mert az egyik taxis szegény hát elmesélte ott a rádiós rendszerükön keresztül CB-n, hogy megtámadták, kiszakították a nyakából az aranynyakláncát, és így szaladt el, és a CB rádión szervezték egymás között a taxisok, hogy hogyan kapják el ezt a rablót. Ez most volt egy negyed órával ezelőtt. Egyszer én is jártam egyébként hasonlóan, most nem fogom elmondani, de az oktogonon zárták le a teljes oktogont egy pillanat alatt a taxisok, már ott történt valami. Most szerencsétlen ember, hát most értő dolgozik, és valaki meg ellopja tőle a nyakláncát. Na de az érdekes, hogy egy pillanat alatt meg tudják magukat szervezni, hasonlóképpen, hogy az interneten is egyébként a segítség megszerveződik, és mondta az a taxis, aki engem szállított, hogy hát perceken belül 40-50 kollega ott lesz majd a helyszínen, és úgy körbeveszik azt a valakit, hogy egyszerűen nem lesz hova menekülnie. Egy dolgot hiányolt csak, hogy még a taxitársaság és a rendőrség között nem igazán épült ki a kapcsolat, úgyhogy azért van még ott is mit előrelépni, de a dolog az érdekes ebből a szempontból, hogy milyen hálózat van a taxisok. Igen, hát ez híres. Mitől lesz barátságos az internet? A gyermekek védelmében indul az új kezdeményezés, a stúdióban pedig Mayer Erika internetes jogásszal beszéljük meg az akció részleteit. Előtte a hírválasztóban mobil, fájcsere és az amerikai hadsereg. Már régóta ismerős kifejezés az infószótárban, a rendszergazdák pedig előszeretettel használják. Ez engem is meglep, de kiderül, hogy mi a közös a vízesés és a felhasználó barát között. A billentyűzet zsonglőreinek szól ma este a PC tip, a Wordben beálló merev görcs elhárítása Chatman Balástól. Görcsoldó office programokhoz. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Akkor névsorolvasás operencián innen és túl, először is itt a stúdióban. Kezdem a vendégem, mert hölgy vendég van, dr. Mayer Erika, az Inforum szakértője, akivel majd nagyon érdekes témáról beszélgetünk, és akik vannak még itt az asztal körül, azok mind úriemberek, a netnyelvész Bódi Zoltán. Mint egy úriember, jó estét kívánok mindenkinek. A PC tippelő Chatman Balázs. Szép jó estét kívánok. Aki mindjárt elkalauzol bennünket az operencián túlra, de még magamat is mondom, mert én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és még azért itt van a stúdióban Catika is, aki most mindjárt kattint egyet a fényképezőgéppel, és itt van a másik oldalon Szalai Dani is, aki a mi hírszerkesztőnk, és akkor lépjünk át az operencián túlra, ott a képernyő túloldalára, hogy ki van most ugye a Csüti Csatin, a mi beszélgető csatornánkon. Jaj, nem tudtam, hogy erre gondolsz. Na, akkor mondom. Na, mire van egy Vénkanos Men nevű kedves látogatónk. Itt van velünk Kira Neri. Vajon miért jött ide? Gueszka, SWAT, tehát SWAT, Pascal, Eszk és én, meg Csüti Bot. Mindenkit üdvözlünk. Jó társaság. Csevegő csatornánkon, ha valaki akar csatlakozni, jöjjön a chat.gyalogló.hu címre, és akkor ott a Csüti Csati szobában lehet hozzánk csatlakozni. Csatornán csatlakozni, jól hangzik, igen, ugye? Igen. Még valami csébetű is. Pedig már mióta használjuk, és még csak most jöttünk rá erre a kis szójátékra. Csengenek a csébetűk. Igen. Mondtuk már ilyesmit, hangok, ugye? Hogy mondtad, hogy csattog a Cseti, a Csüti Csati. Na jó, menjünk tovább, jó? Mondom a telefonszámunkat 328-85-55, a honlapunkat pedig a www.modemidők.hu címmel lehet utolérni, és lesz nem sokára játék itt a műsorban, ezért is kell fontos megegyezni a telefonszámot, tehát még egyszer 328-85-55. Azért majd figyeljük, hogy mit beszélnek a többiek a Csüti Csatin, és akkor majd mondd el néha Balázs. De akkor ugye kezdjük a mi kis hírrovatunkkal, amiben ilyenkor azért általában csak egy hír fér bele, de azt kiválasztjuk három közül. Mondom a hírcímeket, és Erikának is mondom, hogy te is választhatsz majd a három közül egyet, és megszavazzuk, okay. Mert egy ilyen demokratikus hírrovat. Közel 8 millió mobil előfizetés, ez az első hír. Magyarországról van szó persze. Megakadályozza a fájcserét a hangfelismerő szoftver, ez a második hír, és a harmadik az amerikai hadsereg virtuális glóbuszon fog gyakorlatozni. Erika, melyik tetszik? Én a másodikra szavaznék. Második fájcsere, Zoli? Egyértelműen van egy kis jogi történet, én is egyértelműen. Igen. Meg ez izgalmas. Izgalmas. Számomra is. Balázs? Az technikai oldal a második. Második. Hát nagyszerű. Jogi, technikai és milyen szempontot mond ezt, Zoli? És semmiért, milyen? Nekem csak tetszik. Csak tetszik. Mindenféle szempontból ez a nyerő. Egy amerikai cég olyan technológiát fejlesztett ki, mellyel állításuk szerint meg lehet akadályozni, hogy jogvédett zenék mozogjanak a fájlcserélő hálózatokon. Bár a módszert még csak tesztelik, és nem tud mit kezdeni a titkosított fájlokkal sem, az amerikai törvényhozás figyelmét felkeltették az előzetes bemutatók. Az Audible Magic szoftverét a Yamaha néhány egykori hangmérnöke fejlesztette ki. A rendszert eredetileg arra hozták létre, hogy könnyebben lehessen keresni a filmstúdiók hatalmas hangeffektus adatbázisában. Az eljárás a zenék pszichoakusztikai jellemzőinek azonosításával dolgozik, gyakorlatilag számítógépesen leképezve az emberi hallást. Ez azt jelenti, hogy a beazonosítás rugalmas. Még akkor is felismeri a rendszer az adott számot, ha rosszabb minőségben van tömörítve, esetleg ki van véve néhány másodpercnyi csönd az elejéről vagy a végéről, vagy másképpen alakították át. A módszert egyébként már használják a zeneszerzők és kiadók szakmai szervezete, ezzel figyelik a rádióadásokat és szedik be a jogdíjakat a lejátszott számok után. De most jól figyeli valaki a hírt, akkor rájöhet, hogy miért nincs ebben a rádió műsorban zene. Már legalábbis a mi műsorunkban. Közös jogkezelés, igen. Egyébként ez egy nagyon érdekes hír. Ez abba az irányba mutat, ami úgyis biztos a jövő, és aminek a közös jogkezelők nem fognak örülni, mert nem lesz kenyerük. A kik digitális... a közös jogkezelők egyébként? Magyarországon például ilyen az Altis Jus, tehát azok a szervezetek, amelyek arra vannak följogosítva, hogy beszedjenek rádióműsorokban, vendéglátóhelyiségekben. Hány előadó művészről most annak, amit mondasz, Erika, ez szenzációs. De ennek egyébként nagyon komoly kihatása van, ugye az információs társadalomra is, hogy ilyen szép komoly szavakat használjak, mert ez a legnagyobb kihívás most a közös jogkezelés, és a közös jogkezelők harca és a szerzők, illetve felhasználók között. Most éppen napjainkban zajlik a vita a reprográfiai díj kiterjesztéséről a nyomtatókra. Azt hiszem, hogy erről már sokan hallottak. Mi is beszéltünk. Ami pont a közös jogkezelésnek a háttere. Tehát ez egy nagyon pozitív hír olyan szempontból, hogy a szerző és a felhasználó az közvetlenül majd kapcsolatba fog tud majd kerülni. A felhasználó kifizeti azt a tényleges használati díjat, amit valóban használ, és nem valahol a nagy óceánban önti a pénzét, az üres kazetta, CD és egyebek jogdíja után, amit a szerző szinte soha nem kap meg, vagy csak töredékét. Igen. Igen, erről hallottunk rémtörténeteket. Én technikai szempontból is felfigyeltem erre a hírre, mert ugyan hallottam már jó néhány évvel ezelőtt, hogy valahol Nagy-Britanniában működik egy ilyen telefonos szolgáltatás, amit fölhívhatunk, és hogyha hallottuk valamikor a rádióban reggel, hogy ment egy szám, és az tetszett, de nem tudjuk, hogy ki adta elő, meg mi a címe, viszont bedúdoljuk telefonba ennek a dallamát, akkor kikeresik nekünk ennek az előadóját és a címét. Szerintem itt a Magyar Rádióban néhány jó zenei szerkesztő az ugyanezt a szolgáltatást tudja nyújtani élőben. Hát igen, csak képzeld el, hogy több tízezer ember adott esetben betelefonál. De nálunk itt ebben a rádióban vannak ilyen emberek. Vannak, bár most szerintem téged szidni fognak, hogyha hallgatóink elkezdenek majd betelefonálni holnap reggel, hogy na akkor most... Nem is mondjuk meg, hogy melyik szám. De nem mondjuk meg, hogy melyik zenei szerkesztőt kell keresni. Én tudnék mondani hármat, négyet, de úgysem árulom el. Szóval a lényeg az, hogy ez ennek a emberi szolgáltatásnak a gépesítése bizonyos szempontból. Tehát, hogy a gép a dalnak egy bizonyos részlete alapján, egyébként a hírnek egy későbbi része arról is értekezik, hogy minimum a dalnak az egyharmadát felét le kell játszani ahhoz, hogy a gép fölismerje ez alapján egyértelműen, hogy miről van szó. Meg hát ugye érdekes, hogy még ha rosszabb minőségű, akkor is fölismeri, ha kimaradt az első néhány másodperc, akkor is fölismeri. Tehát itt valami nagyon-nagyon-nagyon érdekes hibatűrő megoldásról lehet szó, amit bizonyára nagyon-nagyon nehéz megvalósítani. Ezért engem érdekel, hogy mi az a pszichoakusztikus vonás, aminek alapján fölismeri talán a nyelvész. Szerintem ezt hívják technoblablának. Nem, ennek van jelentése erről. Biztos itt nálunk. Van, Kuti Sándor hangmérnök kollégánk mesélt, amikor az MP3 rendszerről beszéltünk, hát annak idején 5 éve körülbelül, amikor bejött ez a divatba, és elmondta, hogy a pszichoakusztikai eljárás az azt jelenti, hogy, és ez például igaz az MP3-ra, hogy a hangjelből azokat az összetevőket szűri ki a rendszer, amit a mi fülünk nem hall igazából. Benne van a jelben, csak éppenséggel... Az mitől pszicho? Attól, az hogy az a jelben, a teljes jelben benne van az a bizonyos hang, csak már nem hallod, mert olyan mondjuk... Olyan frekvenciásában van, amit én már nem érzékelek. Olyan arányokban van, tehát mondjuk sokkal hangosabban szól a dob és a gitár, és emellett egy kis cín, egy kis círregés, az már nem hallatszik. Az ugye lélek. Igen. Az jelent is, hogy lélek. Na mindegy, ne menjünk ebbe az etimológiai vitába bele, biztos van ilyen, én nem De az akusztika nyelvileg. Az ugye a hangokat jelenti, és azért vonatkozik a lélekre, hogy lelke. Abból te mit hallasz, vagy mit érzékelsz belőle, mennyi jut el a lelkedig abból az információból. Tehát, hogyha ha szorosan nézzük a dolgot, akkor a teljes információ mennyiség az ott van. Fizioakusztikai jellemzőnek mondanak, akkor már valami fizioakusztikainak mondanám. Tehát a lényeg az, hogy ott van az összes jel, csak azokból te viszonylag keveset hallasz, és ezért szűri ki, ezért tud kisebb lenni egy MP3 fájl, mint a... Na szóval én nem is arra gondoltam, hogy ez nem létezik, ez a akármilyen akusztika, hanem hogy ez egy olyan szó, amit be lehet dobni a köztudatba, lehet tőle félni, mert ez az egész hír, ez a hiszem, ha látom kategória, tehát magyarul ma ott tartunk, hogy a beszédfelismerés sincs még igazából sehol, vannak nagyon érdekes kezdeményezések, de ezt azért nagy üzemben még nem lehet használni, elképzelhetetlenek tartom, hogy a világ teljes zenei adatbázisát ez a program egyszer csak elkezdi használni, és valamilyen, még hogyha meg is írják ezt a felismerést. Mondasz valamit, Balázs. Hol van ez az adatbázis, amiben ezt ilyen sebességgel kikeresi, és letörli, és jogot keres. Szóval ez szerintem lehet, hogy egy nagyon érdekes új kezdeményezés, de hogy ez ma még nem működik, az szinte 95%. Ott a mennyiségnél lesz a probléma valóban, mert ugye azért emlékezzetek, a hír vége arról szól, hogy a zeneszerzők és kiadók szakmai szervezete már használja a rendszert. Tehát ők... Mert szerintem ugye sokkal a félelemkeltés, hogy na figyelj, most figyelünk téged az interneten, aztán letöltesz valamit, akkor mi már használjuk a rendszert, és majd jó fenébe. Jó, lehet, én most csak technikai szempontból mondom, hogy a dolog működik kis mennyiségben. Tehát, hogy meghallgatja, hogy a rádió műsorban lement mondjuk 1 óra alatt 5 dal, akkor azt tudja, hogy az 5 dal ment le. Na, de ott jön a mennyiség, hogy egy fájlcserélő rendszeren egyszerre akár milliós nagyságrendben hát, is vannak zenék. Tehát meg hogy lehet figyelni minden fájlcserélő rendszert, szóval azért vannak itt olyan kérdések, amiket nem válaszol meg ez a hír. Hát azért majd odafigyelünk rá, mert előbb-utóbb valamit kell tenni. Ugye szerintem a jogászok is nagyon sokat gondolkodnak ezen, hogy mit lehet ezekkel a fránya fájlcserélő rendszerekkel csinálni, és hát az internetezők millió is azért ezen. Az internetezők milliói azok szeretnék használni, gondolom, igen, legalábbis a többség. A jogászok egy része meg valóban, akik a szerzőjogi védelmet szeretnék valahogy garantálni, azok jogtiszta helyzetet szeretnének teremteni, ez tényleg így van. Csak ahogy mondom, azért nem mindegy, hogy kinek a malmára hajtjuk a vizet. Most a valódi szerzőket próbáljuk gazdagítani, vagy pedig azt a nagyon sok közvetítőt, aki a szerző és a felhasználó között van, és ez a probléma. Tehát a valódi gond ott van, hogy az igazi nagy pénzeket nem a szerzők viszik el, hanem menet közben az a nagyon sok egyéb szereplő. És ez az, ami igazságtalan, és ez az, ami ilyen Robin Hoodi effektus kelt az interneten, hogy valójában az internet használók lelkük mélyén nem ítélik el azokat a szerzői jogsértőket, akik egészen addig, a fájlokat. Egészen addig a pillanatig, amíg maguk nem válnak szerzővé. Természetesen. Mert abban a pillanatban rögtön átállnak a másik oldalra, és nem értik, hogy a többiek mit nem értenek rajta. De tényleg, tehát a szellemi terméknek az ára az valahogy az interneten nem létező fogalom. Tehát azért én dolgoztam 5 éven keresztül, hogy lett belőle egy könyv, ami mondjuk az interneten ott van, és azt úgy csak úgy ellopják. Simán. Az az én munkám. Pontosan. Hát azért ennek és, a folyamatnak van egy vége. És azért fizetni kell, hogy ezt valaki használja. Van egy vége, amikor a zenészeknek felkopik az állapja, hogyha a zenészekről beszélünk. Hát hogyne, ugyanaz. És akkor egyszer csak nem kezdenek el zenét kiadni. És akkor milyen jó lesz, nekünk nem lesz zene. Hanem csak koncerte járhatunk, és akkor kész, ott megállt a történet. Hát látod, ez óriási, ez a legjobb megoldás. Menjünk tovább, szerintem valami kellemesebb dologgal. Éppen ezt akartam mondani, hogy egy kicsit mosolygósabb arcú oldalát nézzük meg az internetnek, mert nemrégiben jelentettétek itt be Magyarországon is, hogy létezik egy program, ami azt célozza meg, hogy legyen barátságosabb az internet. Mi ez a program? Igen, ez valójában nem egy magyar találmány, ez egy Európai Uniós programnak a magyarországi megvalósítására létrejött kezdeményezés. Az Európai Unióban indult meg először Safer Internet néven egy program, majd utána eSafe program néven folytatta volna életét, ám de egy élelmes Safer, magán... Safer, mint biztonságosabb. Mint biztonságosabb internet, aha, így van. Ez alatt nem a vírusok elleni védekezést kell érteni, tehát nem azt a fajta biztonságot... Meg a hackerek ellen. Meg a hackerek elleni, hanem a tartalom, mint olyannak a biztonságát, a kiskorúakra és bizonyos felhasználói csoportokra nézve. Elsődleges cél a kiskorúak védelme a számukra ártalmas, káros tartalmakkal szemben. Mert a probléma ugye ott van, hogy ami egy illegális tartalom, az ugyanúgy illegális az interneten is, meg a való világban is, azt el kell kapni. Azt a jog azt tudja kezelni, hiszen azt jogellenesnek nyilvánította. De vannak olyan információk, például a szexuális tartalmú információk, emberi méltóságot sértő, amelyek a véleménynyilvánítás szabadságok körébe esnek. De bizonyos felhasználói csoportok, így például a kiskorúak, vagy arra érzékeny felhasználók számára nem kívánatosak. Tehát például a gyermekpornó ilyen, meg... A gyermekpornó, tehát ez a pedofil tartalom, az a világon szinte mindenütt illegális, az jogellenes bűncselekmény, azt nagyon komolyan üldözik, büntetik. Itt nem az a kérdés, hogy ezt engedjük, nem engedjük, hanem hogy hogyan kapjuk el, hogyan fedezzük föl, hogy ki az, aki a tartalmat szolgáltatja. Most én arról beszélek, ami felnőtt korú hozzá, felhasználók számára hozzáférhető, nyugodtan, tehát nem abszolút legális, nem törvénytelen, aha, vagy akár a szerencsejáték, hogy ne a szexualitásról beszéljünk. Uh-huh. Tehát vannak olyan információk, amik abszolút jogszerűen kerülnek oda, csak ezeket eddig, amíg nem volt internet, a jog valahogy kezelte. Visszatérve mondjuk a szexualitásra, előírása az Magyarországon hatályos jogszabály, hogy becsomagolva, iskolák körzetén kívül lehet szexuális újságokat árusítani, vagy olyan termékeket, tehát kirakatban nem lehet elhelyezni ilyesmit. Szóval van ennek egy rendje. Voltak ennek határvonalai, hogy meddig terjedhet, hogyan lehet hozzájutni. Fizikai, időbeli és egyéb határok, még a hagyományos televíziózásban is van egy időkorlát, hogy mikor lehet 18 éven felülieknek szóló műsorokat szolgáltatni, meg 18-as karikával lehetve. Tehát ezek az előírások az internet világán kívül azért megoldották a kérdést. Kaszinóba kimehet be, csak nagykorú, stb. Na de az internet az ugye nem ilyen. Odaül a gyerek a gép mellé, és elkezd böngészni, és egyszer hát csak elugrik egy ablak. De hát azért ő is kíváncsi, és azért kutat, keres, pláne olyan számára izgalmas és tiltott tartalmak után, és könnyedén megtalálja. És valóban nem az a kívánatos, hogy egy gyerek az internetes pornóból szerezze meg azt a biológiai tudást, amit egyébként máshonnét kéne megszereznie. Meg a lelke, a lelke, a lelke. Hát a meg a lelke, meg egyebek. Szóval eddig a papának a fiókjából szedte elő titokban az újságokat, most sokkal könnyebb és sokkal nagyobb tartalomhoz jutasz hozzá. A papának a számítógépen találja meg ugyanazt, csak sokkal nagyobb mennyiségben. Igen, de a papa eddig óvatos volt, akkor bezárta a fiókot. Na most az a kérdés, igen, hogy a számítógéppel mit csináljon. Vagy az internettel. Pontosan az internettel, így van. Na és ennek a kérdéskörnek a megoldására már a 90-es évek közepétől indultak el kezdeményezések. Először az Amerikai Egyesült Államokban próbáltak jogi megoldást találni rá. Nagyon híres ez az úgynevezett illendőségi törvény, ez a CDA rövidítéssel emlegetett törvény. Hú, mennyit beszéltünk mi akkoriban erről. Így igen, van, bizony. Communication Decency Act. Ilyen gyönyörű igen neve van, igen. Amely nagyon komoly börtönbüntetéssel fenyegette azokat, nem csak azokat, akik olyan tartalmat szolgáltatnak, hanem akik kiskorúak számára hozzáférhetővé igen teszik. Magyarul az internet hozzáférés szolgáltatótól kezdve a tárhely szolgáltatóig mindenki, aki nem ellenőrzi, szűri, stb. Nem zárja el a kiskorúakat az ilyen jellegű tartalmaktól. Jól és vissza is vonták ezt a aki törvényt. Aki emlékszik rá, az biztos fél éve tudja, volt, hogy... azt hiszem, ennek a törvénynek. Az egy másik. Az a másik. Most fél évvel ezelőtt. Nem. Hogy összesen fél évig tartott. Fél évig élt, volt hatályos, mert aztán azt hiszem egy nagy-nagy levelezés meg... Réno főügyész, vagy nem tudom, ki döntött. Jeanette Réno, a Clinton kormány igazságügyi minisztere volt annak idején, és ellene indult ellene a per, indult az APRU nevű igen jogvédő szervezet igen, indította, igen, és végül is a legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a véleménynyilvánítás szabadságába ütköző alkotmányos követelményt követelménye ellentétes igen ez a törvény. És akkor voltak még az Amerikai Egyesült Államokban hasonló próbálkozások, amik mind megbuktak. Egyébként ez irányadó egy ilyen eset Magyarország számára is? Tehát, hogyha ott az ottani legfelsőbb bíróság visszaadja, vagy igen, megsemmisíti, akkor ugyanez történhetne esetleg itt is egy hasonló törvénnyel? Történhetne, de azért egy amerikai legfelsőbb bírósági döntése milyen hatás? Tehát jogi hatással, jogi kötelező erővel csak az Amerikai Egyesült Államokon belül él. Biztos, hogy befolyásolná egy magyar alkotmánybíróság megítélését a történeti előzmény és más ország alkotmánybírósága, de azért nem garantált, hogy ugyanez a kimenet. Valószínűleg igen egyébként. Az Európai Unióban nincsen erre próbálkozás? Na és pont most akartam azzal folytatni, hogy az Európai Unió viszont nem normatív, nem jogi szabályozási eszközökkel akarta kezelni ezt a kérdést, hanem sokkal lágyabb, szoftabb megközelítést alkalmazott. Így alakult ki több akcióprogram eredményeként ez a bizonyos Safer Internet Action Plan, ami a biztonságosabb internetért való akcióterv, amelyik azt mondja, hogy ezt a kérdést úgy kell kezelnünk, hogy fel kell állítanunk segélyvonalakat, magyarul lehetővé kell tenni, hogy a tiltott jogellenes tartalmakat elég gyorsan jelezzék a megfelelő fórumokon, és azok gyorsan intézkedhessenek. El kell terjeszteni a user-friendly, felhasználó, barát, szűrő és címkéző rendszereket, tehát amit a felhasználó könnyen tud használni, megérti, hogy kell használni, és ki tudja szűrni a nem kívánatos tartalmakat, be tudja állítani. Fel kell világosítani az internet használókat arról, hogy mit, hol, hogyan találnak, hol vannak ártalmas, káros tartalmak, és ez az egyik legfontosabb üzenete, hogy támogatni kell az önszabályozást és a bíróságon kívüli úgynevezett alternatív vitarendezési eljárásokat ezekben az esetekben. Tehát a szolgáltatókra kell bízni önszabályozással, hogy hogyan próbálnak megfelelő rendet teremteni az interneten. Na most ezt a programot szeretné három magyarországi szervezet, az Informatikai Érdekegyeztető Fórum, a Magyar Tartalomipari Szövetség és a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete a Barátságos Internet Fórum keretében Magyarországon adaptálni és megvalósítani. Hát ehhez sok sikert kívánunk, és jó lenne majd az egyes állomásokról beszámolni, hogy mi történik. Remélem, az akcióprogram keretében. Köszönöm szépen. És akkor van egy kérdésünk ma estére, hogy hívják a Barátságos Internet programot eredeti angol nyelven, illetve az akcióprogramnak mi az eredeti neve. Igen. Ez egy két szóból álló név, nem mondom el most, hanem várjuk a hallgatóktól. Mondja. A telefonszámunk 328 85 55, és lehet nyerni egy McAfee programot, valamelyik biztonsági programot választhatja a nyertesünk, vírusken, tűzfalat vagy spam-szűrő alkalmazást, és ezen kívül a szokásos PC World, Business Online, vagy pedig internet kalauz a nyeremény. És akkor folytassuk egy másik barátságos kifejezéssel, infószótár Bódi Zoltán. Igen, tehát a felhasználó barát, ugye a hallgatók meg gondolom kitalálták ennyi célzás után, hogy mi következik az infószótárban. A neve, felhasználó barát. Igen. Hát egyébként barátunk a felhasználó, mindannyiunknak. Tovább folytassam a szópoénokat. Balázs nem mindig gondolja így, amikor a szerkesztőségben hívják a felhasználók. Igen, ugye a klasszikus mondás, hogy az informatikusnak csak egy problémája van, egy ellensége van, a felhasználó. De mindegy, szóval most beszéljünk egy kicsit erről a kifejezésről. De valóban ismerős nekünk ez a kifejezés, ez a szó összetétel, hiszen rengeteg barát utótagú összetételünk van, rengeteg. Nagyon nagy divat lett a barát utótag. Ózonbarát, környezetbarát, emberbarát, bőrbarát, ez tényleg rengeteg, borzasztó sok van belőle. És az eredete az az angol friendly utótag, ugye a mi kifejezésünknél ugye a felhasználóból állt a user friendly, és az a vicc ezzel a szerkezettel, hogy ez egy tükörfordítás, amint észrevették a angolul tudó hallgatók, ugye a user felhasználó, friendly, barát, hát mondjuk barátságos inkább. De ez így magyarul értelmetlen, hogy felhasználó barátságos, vagy felhasználó baráti. Felhasználóval szemben barátságos. Megfejtetted, felhasználó, vagy felhasználó számára barátságos, neki barátságos. Tehát ez egy jelentés sűrítő összetétel az angolban is, és a leg egyszerűbb megoldással került be a magyar nyelvbe, a tükörfordítással. User friendly, felhasználó barát. De mondom, nem csak ebben az egy kategóriában, hanem rengeteg ilyen kifejezés van, tehát ebből divat lett a barátból. Nem nagyon szokták szeretni a nyelvművelők, de hát ez akkor is van. Ez tartalmilag kapcsolódik az előző témánkhoz, a barátságos internethez, igen. De abban, és a kérdésünk is erre vonatkozik, nem a friendly. Szóval nem ennyit azért segítsünk a hallgatóknak, de azért továbbra is ez a kérdés, hogy a barátságos internet programnak mi az eredeti neve. Két szót várunk, 328-85-55. Az előbb már utaltam arra, hogy Spányik Balázst rengetegszer hívják a szerkesztőségben. Hát egy picit kapcsolódik ehhez az a téma, amiről most... Gyorsan meg fogom fölvázolni, miről szól ez a görcs a Word-ben. Jaj, mondjad! Nagyon sokszor csináljuk azt, hogy megnyitunk bent a szerkesztőségben Word állományokat, úgyhogy kettőt kattintunk rajta, és utána valamilyen funkciót szeretnénk használni a Word-ből. Leggyakrabban például a karakterek megszámlását, hogy be tudjam lőni, hogy egy adott cikk az milyen hosszú lesz az újságban. És egyre gyakrabban fordul elő, és most már az olvasóink között is egyre többször üti föl a fejét ez a probléma, hogy amikor közvetlenül a dokumentum megnyitása után a funkciót használod, akkor a funkcióhoz tartozó panel nem jelenik meg, és a Word egy ilyen tetszalott állapotba kerül, elkezd villogni lenne az ikonja a tálcán, és semmit nem tudsz csinálni. Ha elkezdesz gépelni, akkor pittyek, hogy jaj, nem, most már rosszat csinálsz. Igen, narancsárgán villog alul. Igen, pontosan. És meg lehet ettől örülni, nagyon sokan ilyenkor előkapják a feladatkezelőt, és kilövik egyszerűen, kockáztatva azt, hogy akár elveszik a dokumentum, vagy valami megsérül, vagy valami borzalom történik vele. Pedig ilyenkor pusztán az történik, hogy a panel a Word dokumentum háta mögé jelenik meg, valami egészen furcsa ablakkezelési probléma folytán. Háta mögé. Igen, tehát a panel nem a dokumentum előtt jelenik meg, hanem mögötte. Aha. És úgy lehet előhozni, hogyha az alt-tabbal elváltasz egy másik feladatra, és aztán vissza, és ezt valamikor többször is el kell játszani. Tehát ez olyan, mint hogyha a tanórán a pedagógus a tábla hátoldalára írna körülbelül. Igen, és hogy meg kéne fordítani a táblát, hát itt most ugyanezt kell csinálni. És akkor van probléma, hogyha nincsen másik feladat megnyitva a gépen, elég kellemetlen tud lenni, ilyenkor esetleg azt lehet csinálni, hogy lekattintasz az asztal, ez a kicsi, ott a gyors indítási videón ott az asztal ikonra, és akkor az leviszi a Word-ot a minimumra, és aztán visszanyitja, és akkor talán már megjelenik. Egyébként én magamtól erre rájöttem, hogyha ilyen van, előfordultak, leteszem ikonba, aztán visszateszem, kész. Várjátok, gyorsan elmondom, mi a görcsoldó. Az a görcsoldó, hogy bele kell kattintani a dokumentumba az egérrel. Ez megoldja a problémát. Tehát az a gond, hogy valamiért a Word dokumentum nem lesz, az a dokumentum ablak nem lesz aktív, és ez jelenik meg mögött a panel. Ha rákattintasz, aktív lesz, és akkor rögtön elnyílik meg. Igen. Hát ma este is tanultunk valamit. Köszönjük szépen, eddig tartott ma a Modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Adásunk után éjjel 1 órakor, majd holnap délután 1-kor is jelentkezik az RTL-en a .hu című műsor. A legutóbbi felvételeinket a PC Word CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.